وانمودن پادشاه به امرا و متعصبان سبب فضیلت و مرتبت و قربت ایاز را. چون امیران از حسد جوشان شدند، عاقبت بر شاه خود طعنه زدند. کین ایاز تو ندارد سی خرد، جامگی سی امیرو چون خورد. شاه بیرون رفت با آن سی امیر، سوی صحرا و کوهستان سید گیر. کاروانی دید از دوران ملک، گفت امیری را برو ای متفک. رو بپرسان کاروان را بررسد، که از کدامین شهر اندر می رسد. رفت و پرسید و بیامد که زری، گفت از مش تا کجا در ماند وی. دیگری را گفت رو ای بل علا، باز پرس از کاروان که تا کجا. رفت و آمد گفت تا سوی یمن، گفت رختش چیست هان ای مؤتمن. ماند حیران گفت با میری دگر، که برو واپرس رخت آن نفر. باز آمد گفت از هر جنس هست، اغلب آن کاسه های رازی است. گفت کی بیرون شدند از شهر ری، ماند حیران آن امیر سست پی. همچنین تا سی امیر و بیشتر، سست رای و ناقص اندر کر و فر. گفتم ایران را که من روزی جدا امتحان کردم ایاز خیش را، که بپرس از کاروان تا از کجاست. او برفتین جمله وا پرسید راست. بی وصیت بی اشارت، یک به یک حالشان دریافت بی ریبی و شک. هرچه زین سیمیر اندر سی مقام کشف شد، زو آن به یک دم شد تمام.